Thank you. جمعه 23 آذر ماه 1358 ثبت شده. اگر نقیصه ای داره که حتما بسیار زیاد داره، امیدوارم منو ببخشید و به عنوان یک یاد بود بعد از من بشنوید.